20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wyjście do unijnych przywódców. Premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że Polska może zawetować wieloletni budżet z powodu powiązania go z praworządnością. O stabilizacji liczby nowych zakażeń mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Dziś potwierdzono ponad 22 600 przypadków COVID-19. W wieku 90 lat zmarła sanitariuszka, najmłodszy żołnierz batalionu Zośka, Lidia Markiewicz-Ziental, pseudonim Litka. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że skierował do przywódców Unii Europejskiej list, w którym nakreślił polskie stanowisko w sprawie budżetu wspólnoty. Szef rządu ostrzega, że Polska może zawetować budżet z powodu powiązania go z praworządnością. Zaznaczył, że uznaniowe mechanizmy przyznawania funduszy oparte na bezkompromisowych kryteriach nie mogą być przez Polskę akceptowane. Pakiet budżetowy omówią w poniedziałek ambasadorowie unijnych krajów. Poniedziałkowa Narada Ambasadorów ma dać odpowiedź na pytanie, jakie jest poparcie dla pakietu budżetowego, powiedział mi jeden z dyplomatów. O jak najszybsze jego przyjęcie apelują wspólnie Komisja Europejska i Europarlament. Tak mówił wczoraj podczas debaty na sesji plenarnej w Brukseli komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn. Te negocjacje były długie i trudne, ale dzięki konstruktywnemu podejściu udało nam się uzgodnić dobre porozumienie. Ale pomysł powiązania funduszy z praworządnością wywołał krytyczne komentarze. Europoseł Patryk Jaki podczas debaty mówił o zawłaszczaniu kompetencji przez Brukselę. Sfera dotycząca dystrybucji środków w organizacji sądownictwa jest według traktatu wyłączną kompetencją państwa członkowskiego i Polaków. Europoseł uważa, że Polska powinna zawetować unijny budżet z powodu dołączonych do niego nowych przepisów wiążących fundusze z praworządnością. Beata Pchłomecka, Polskie Radio. Bruksela. Sprzeciw wobec tych pomysłów zapowiedziały także Węgry. Od kilku dni widać stabilizację liczby nowych zakażeń, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Dziś resort zdrowia poinformował o 22 683 przypadkach koronawirusa. Zmarło 275 osób, wyzdrowiało 11,5 tysiąca. Ta liczba nowych przypadków oscyluje między 20 a 25 tysięcy, a więc można mówić o pewnej stabilizacji. Natomiast kluczowe dla podejmowania decyzji dalszych przez rząd na pewno będą dane, które będą spływać w kolejnych dniach. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie śląskim i wielkopolskim. We Włoszech w ciągu doby zmarło 636 osób zakażonych koronawirusem. To najwięcej od końca marca. W kolejnych trzech regionach zaostrzono środki bezpieczeństwa. W ciągu doby wykryto blisko 38 tysięcy zakażeń. To ponad 5 tysięcy więcej niż wczoraj. Najwięcej w Lombardii, ponad 9 tysięcy. Wykonano rekordową liczbę testów, 235 tysięcy. Nieco wzrósł odsetek wyników pozytywnych, wynosi ponad 16%. Jeśli stała tendencja wzrostu się utrzyma, to na początku grudnia liczba zakażonych przekroczy milion. W trzech regionach północnych Włoch gubernatorzy zaostrzyli środki bezpieczeństwa. We Florencji w weekend zamknięte będą bary i restauracje. W Genui wprowadzono godzinę policyjną. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dwie anteny Polskiego Radia, Polskie Radio 24 i program pierwszy Polskiego Radia znalazły się na drugim i trzecim miejscu najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych w październiku tego roku. To wyniki raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Natomiast w rankingu ogólnym w kategorii najbardziej opiniotwórcze media pozycja programu pierwszego Polskiego Radia w październiku wzrosła o 10 miejsc. O 7 miejsc wzrosła pozycja programu Polskiego Radia 24. Analizę przeprowadzono na podstawie 49 172 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych. Zmarła sanitariuszka batalionu Armii Krajowej Zośka Lidia Markiewicz-Ziental, pseudonim Liczka, miała 90 lat. Jako jedna z nielicznych przeszła cały szlak bojowy zgrupowania Radosław. W ubiegłym roku podczas pogrzebu dowódcy batalionu Zośka, kapitana Ryszarda Białousa, pseudonim Jerzy, apelowała o pamięć o powstańcach warszawskich. Jako 14-letnia dziewczyna przystąpiłam do wielkiego czynu zbrojnego 1 sierpnia 1944 roku.

Oh, ślepym blasku księżyca podchodzę do okna, gdzie noc stała się Elysium dla bezsennych dusz, stała się naszą przyszłością. Wrót milczących wspomnień at the gates of silent memory. Myślę, że jesień właśnie jest tym miesiącem idealnym, miesiącem wręcz skrojonym do wieczornych odsłuchów ich albumów. No a ten, z którego odsłuchaliśmy utworu At the Gates of the Silent Memory, ma tyle samo lat co pan redaktor, czyli śmiało można stwierdzić, że album Elysium trochę już lat ma. Czas na rekwiem i to po polsku. I słowa Adama Struga w wykonaniu Skund oraz suwalskiego chóru kameralnego Viva Muzyka. Nieoczekiwanie. Tak właśnie nazywa się ten album. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma nic piękniejszego niż widok własnego dziecka, które odnajduje w sobie nasze pasje. Mój 6-letni syn najpierw chyba ze 100 razy w oczekiwaniu na konstelację M sprawdzał, czy sprzęt grający brzmi dobrze, a potem zabrał się za rysowanie. Pan Andrzej pozdrawia z Jeleniej Góry. No zapomniałem dodać, że pan Andrzej oczywiście z synem. Dużo gwiazd na tym rysunku. No niesamowite dzieło. Wspomniałem na początku, że dziś w konstelacji M będzie nieco bardziej mrocznie i pomyślałem sobie, że skoro i mrok, no to i Dark Hair. powieść, która wieńczy album Realms. Muzyczna czarodziejka, tak zwykło się o niej mówić. Jane H. Weisenberg, która ukrywa się pod pseudonimem Dark Hair. Tak właściwie to powinienem zaprezentować Państwu cały album, zaczynając od utworu pierwszego, który wprowadza nas w tą tajemniczą, eteryczną, jakże oniryczną historię, która trwa do samego końca, do utworu ostatniego. Ale nie da się ukryć, że ten album trzeba traktować jako całość. Trudno rozbierać go na części, no ale niech to będzie taką zachętą do dalszych eksploracji. Londyn po północy, London After Midnight. Nazwa projektu zainspirowana tytułem właśnie tego horroru. Horroru nakręconego w latach 20. XX wieku. Filmu, który, co ciekawe, nie przetrwał próby czasu, który nie zachował się do naszych czasów. Jedyna kopia z tym właśnie filmem spłonęła w roku 67, a było to w czasie pożaru jednego z magazynów, w którym była przechowywana. London After Midnight. No to teraz nie o północy, nie o filmach, ale o pewnej wiadomości. O wiadomości od Renee. Thank you. słyszysz, co oni mówią? Wszyscy ci ludzie, którzy mieszkają na naszej ulicy, uważają, że bez czułości żyje się w poszarzałych marzeniach. Mark Hollis, wspomnienia jego utraconej młodości i słowa skierowane do Renee, do dziewczyny z jego rodzinnego miasta. Rok 84, no i chyba jeden z niesłusznie zapomnianych moim zdaniem utworów Tok Tok. Granica jest naprawdę cienka między nadzieją a niebezpieczeństwem. Between Hope and Danger. I Lendy Turi, która ukrywa się pod pseudonimem Hante. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania utwór, na który państwo Tak bardzo czekali, przynajmniej niektórzy. Iwanka Kunewa i Mateusz Tomaszuk. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. To the